13. Вежа у Фрогнербаді і старий ворог прокидається. Маккормак знову сидів спиною до Гаррі, дивлячись у вікно. Вечоріло, але в сутінках ще можна було розрізнити мінливий блиск синього моря за хмарочосом і яскравою зеленню Королівського ботанічного саду. У Гаррі пересохло в роті і страшенно боліла голова. От уже 3/4 години він майже безперервно розповідав про Отто Рехнагеля, Ендрю Кенсінгтона, Бар Крикет, освітлювача Енгельсона, коротше про все. Маккормак мовчки слухав, склавши руки дашком. Нарешті заговорив. «Знаєш, там, у Новій Зеландії, живуть найдурніші люди на світі. Живуть на острові зовсім самі. Довкола немає недокучливих сусідів, тільки море. І все-таки ці люди, на свою голову, вплутуються у великі війни. За роки Другої світової жодна країна, навіть Радянський Союз, не втратила так багато людей у процентному співвідношенні. У Новій Зеландії тоді майже не залишилося чоловіків. Навіщо вони воювали? Щоб допомогти. Помирали замість інших. Ці простаки воювали не за свої землі. Ні, вони сідали на кораблі і літаки і вирушали помирати за океан. Допомагали союзникам проти німців та італійців. Південній Кореї проти Північної, американці проти японців та Північного В'єтнаму. Одним із цих простаків був мій батько. Він одвернувся від вікна. І тепер Гаррі бачив його обличчя. Від нього я почув історію каноніра, з яким вони разом служили на кораблі, коли в 45-му брали Окінаву. Японські камікадзе придумали тактику падіння на воду макового листка. Це було так. Спочатку летів один, якщо його збивали, за ним летіло ще двоє. Потім четверо і так далі. Нескінченна піраміда пікіруючих літаків. На кораблі, де служив батько, всі злякалися. Заради знищення цілі пілоти гинули самі. Зупинити їх можна було тільки суцільною стіною зенітного вогню. Найменший просвіт, і японці вже тут як тут. Було розраховано, що літак треба збивати в перші 20 секунд, коли він з'являється в полі видимості. Потім буде пізно. Каноніри розуміли, що мусять бити без промаху, а нальоти інколи тривали цілими днями. Батько описував рівний гул гармат і ревіння пікіруючих літаків, що все наростало. Потім вони снилися йому ночами. В останній день битви він стояв на містку, коли один літак, прорвавшись за загороджувальний вогонь, пролетів прямо на них. Корабельні гармати молотили на всю силу, а літак уже наближався. Здавалося, він просто висить у небі і тільки збільшується при цьому щосекунди. Вже можна було розрізнити кабіну і постать пілота в ній. На палубу полетіли гранати, але й гармати почали потрапляти в ціль, обдираючи крила та фюзеляж. Спочатку відвалився хвіст, а потім, як у сповільненій зйомці, літак розпався на шматки. І до палуби долетіла тільки мала частина з пропелерами, хвостом, вогню та чорного диму. Артилеристи вже зібралися змінити ціль, коли хлопець з гарматної башти під містком, молодий матрос, батько знав його, тому що він теж був з Веллінгтона, посміхнувшись, помахав батькові і сказав «Жаркувато сьогодні!» Стрибнув за борт і зник. Можливо, змінилося освітлення, але Гаррі раптом здалося, що Маккормік постарів. «Жаркувато сьогодні!» – повторив Маккормік. «Людська природа – темний дрімучий ліс». Маккормак кивнув. «Я вже це чув, Гоулі, і, можливо, це правда. Я так зрозумів, ви з Кенсінгтоном устигли добре познайомитися. Ще я чув, що треба розібратися, чому Ендрю Кенсінгтон так зацікавився цією справою. Як гадаєш, Гаррі?» Гаррі подивився на свої темні штани. Складені аби як, вони довго лежали в шухляді і тепер мали пом'ятий вигляд. А завтра у півдні похорон. «Я не знаю, сер». Маккормак відвівся і почав за вже відомою Гаррі звичкою походжати перед вікном. «Усе своє життя я працюю в поліції, Ховлі. Але й досі я дивуюся своїм колегам, не розуміючи, що їх на це штовхає. Навіщо їм чужі війни? Що їх спонукає? Чи варто страждати тільки для того, щоб інші відчули, що є справедливість? Дурні. Ми дурні, Ховлі. Наше покликання – це безглузда віра в те, ніби ми можемо щось змінити. З останніх сил ми тягнемо ярмо, інколи вириваємося до моря, а в просвітах наївно уявляємо, ніби комусь потрібні. Навіть коли ми розлучаємося з ілюзіями, вже нічого не зміниш. Ми зайняли бойову позицію, відступати нікуди. Залишається тільки дивуватися, якого біса ми зробили цей безглуздий вибір. Ми довічно приречені бути «do-gooders» – добротворцями, англійська. І не досягти своєї мети. Але, на щастя, правда річ відносна і гнучка. Ми вивертаємо і вигинаємо її так, щоб вона вміщалася в наше життя. Хоча б частково. Інколи зловиш бандита і полегшає. Але ж вічно паразитів труїти не будеш. Захлинешся власною отрутою. Так у чому тут сенс, Говлі? Людина все життя простояла навколо гармати, а зараз вона не жива. Що ще? Правда відносна. Важко уявити, якщо сам цього не пережив, що з людиною може зробити відчай. Є судові психіатри, які проводять грань між неосудними і злочинцями. Та при цьому так крутять і гнуть правду, щоб вона уміщалася в їхні теоретичні іграшкові світи. Є кримінальна система. У кращому разі здатна захистити від вуличних бешкетників і журналістів, які прагнуть зажити слави ідеалістів, намагаючись викривати тих, хто порушує правила, що нібито оберігають справедливість. Правда полягає в тому, що ніхто не живе по правді і нікому вона не потрібна. А наша правда – це те, з чим нам легко жити, наскільки це від нас залежить. Він подивився на Гаррі. То кому потрібна правда про Ендрю Кенсінгтона? Кому стане легко від того, що ми виліпимо потворну і безглузду правду з гострих, небезпечних, ні для чого непридатних предметів? Начальнику поліції? Ні. Муніципальним властям? Теж ні. Борцям за права аборигенів? Ні. Поліцейській профспілці? Ні. МЗСу? Ні. Нікому, розумієш? Гаррі захотілося нагадати про родичів Інгерхолтер, але він промовчав. Маккормак зупинився коло портрета молодої Єлизавети II. Краще, якщо наша розмова залишиться між нами, Гоулі. Ти і сам це розумієш. Гаррі зняв зі штани недовгу руду волосину. Я говорив з місцевою владою, сказав Маккормак. Щоб не було галасу, ми деякий час розслідуватимемо справу Інгерхолтер. Якщо нічого не знайдемо, заявимо, що її вбив клоун, щоб усі заспокоїлися. Вбивцю клоуна знайти буде складніше, проте багато що вказує на вбивство з ревнощів. Може, це якийсь божевільний таємний обожнювач, хто його знає? Можливо, доведеться зміритися з тим, що він залишиться безкарним. Звичайно, доказів поки що немає, але незаперечні ознаки є. Через кілька років ця історія забудеться, а версія про серійного вбивцю – всього лише гіпотеза, яку ми відкинули. Гаррі зібрався йти. Маккормак кашлянув. Я пишу рапорт про твою роботу, Гоулі. Направлю його до Осло після твого від'їзду. Ти ж завтра їдеш? Гаррі кивнув і вийшов. Від м'якого вечірнього бризу головний біль не стихав. І від заспокійливої темряви не легшало. Гаррі блукав вулицями. На доріжці Гайд-парку промайнула чиясь тінь. Спочатку Гаррі вирішив, що це великий щур, але підійшовши ближче, побачив маленького волохатого звіра, що хитро поглядав на нього оченятами, в яких відбивалося світло ліхтарів. Таких тварин Гаррі раніше не бачив, але припустив, що це опосум. Звір не думав лякатися, навпаки, з цікавістю принюхувався, видаючи дивні тужливі звуки. Гаррі сів навпочепки. «Ти теж не розумієш, навіщо ти в цьому великому місці?» – запитав він. Замість відповіді звірятко схилило голову набік. «Давай завтра по домівках. Ти до свого лісу, а я до свого». Опосум утік, він нікуди не збирався звідси забиратися. Його дім був тут, у парку, серед машин, людей та сміттєвих баків. Гаррі заглянув до бару Вуломоло. Телефонував посол. Сказав, що передзвонить. Як справи у Брігіти? Вона була небагатослівна, а він багато й не питав. Про свій день народження вона більше не заговорювала. Може, розуміла, що він наробить дурниць, надасть йому надто великого значення, подарує занадто дорогий подарунок або набазікає зайвого просто тому, що це останній вечір, а глибоко в душі він знав, що від'їжджає з нечистим сумлінням. Нащо це все? Можливо, думала вона. Як Кристина, коли повернулася додому з Англії. Вони зустрілися за кухлем пива в кафе «Просто небо» у Фрогнері, і Кристина сказала, що їде через 2 місяці. Засмагла, доброзичлива, все з тією ж посмішкою. І Гаррі знав, напевно, що йому казати і що робити. Як коли граєш на піаніно стару і, здається, забуту мелодію. Голова до цього не причетна, але пальці роблять свою справу. Удвох вони добряче набралися, проте не до безпам'ятства. Гаррі все пам'ятав. Вони сіли на трамвай до центру, Кристина чарівливо посміхаючись пройшла в нічний клуб без черги і провела з собою Гаррі. Вночі, геть у прілі від танців, вони на таксі повернулися до Фрогнер-парку, перелізли через огорожу басейну і, піднявшись на вежу для стрибків у воду, випили пляшку вина, яка була у Кристині в сумочці. За 10 метрів під ними був безлюдний парк, а довкола нього – місто. Вони сиділи і будували плани на майбутнє. Чомусь завжди різні. Потім, побравшись за руки, стрибнули вниз. Поки летіли, він весь час чув її крик, як дивний сигнал пожежної тривоги. Потім він лежав на краю басейну і голосно сміявся, дивлячись, як вона вилазить з води у мокрій сукні, що тісно обліпила її, і йде до нього. Наступного ранку вони прокинулися з похмілля в його ліжку, спіднілі і веселі. Він відчинив двері на балкон і повернувся в її обійми. Вони довго розважалися, доки він знову не почув її крик, що заглушав галас дітлахів, які гралися у дворі. І потім вона поставила це дивне запитання – нащо це все? Нащо це все, якщо між ними все одно все скінчилося? Якщо вона збирається повернутися до Англії, якщо він такий егоїст, якщо вони такі різні, що ніколи не одружаться, не заведуть дітей і не збудують будинок, якщо це нікуди не веде. «А хіба останні 24 години самі по собі нічого не варті?» – запитав Гаррі. «Якщо завтра в тебе набухнуть груди, нащо це все? Нащо тобі сидіти з дітьми в твоєму домі і сподіватися, що чоловік засне раніше, ніж ти ляжеш у ліжко? Ти впевнений, що твої плани принесуть тобі щастя?» Вона назвала його дрібним вульгарним гедоністом і сказала, що в житті є речі важливіше за секс. «Тобі, напевно, хочеться чогось іншого», – сказав Гаррі. «Але невже все це приведе тебе до найпотаємнішої мрії? У будинку Перестарків ти не пригадаєш, якого кольору сервіз подарували тобі на весілля. Але готовий закластися на що завгодно, наш з тобою вчорашній день ти запам'ятаєш надовго. Потім вона, а не він, стане богемною марнотратницею життя». А тоді вона пішла, грюкнувши дверима, сказавши на прощання, що він нічого не розуміє, і час уже б йому вирости. «Нащо це все?» – вигукнув Гаррі, і парочка, що проходила по Гармарт-стріт, обернулася. Адже Брігіта, схоже, теж не розуміє, навіщо це все. Боїться завтрашнього дня, коли він поїде. Тому вирішила провести день народження в обнімку з телефоном. Напевно, треба було її запитати, але знову ж таки, нащо це все? Гаррі відчував, що страшенно втомився і навряд чи зможе заснути. Він повернув назад до бару. Лампи під стелею були заліплені дохлою мошвою. По під стінами стояли гральні автомати. Він сів край вікна в очікуванні офіціанта, вирішивши нічого не замовляти, якщо його не помітять. Просто посидіти. Підійшов офіціант і запитав у Гаррі, що він бажає. Гаррі довго дивився у список алкогольних напоїв. Потім замовив коло. Попросив Брігіту прийти на похорон Ендрю, та кивнула і сказала «звичайно». У вікні він побачив своє довгообразе віддзеркалення і подумав, як було б добре, коли б зараз Ендрю був тут, щоб з ним поговорити про справу. Якби все відбувалося в детективному телесеріалі, саме на цьому б закінчилася серія. Гаррі з батьком дивляться титри, а мама, яка знову нічого не зрозуміла, ставить безглузді питання. Але це не кіно. І це Гаррі нічого не розуміє. Ендрю намагався сказати йому, що Інгер Холтер убив Отто Рехтнагель. Але навіщо? Що може бути комічніше, нехай із якоюсь часткою істерики, ніж нормальна сексуальна орієнтація, витиснена у підсвідомість? І чи здатна вона породити маніяка, який мстить блондинкам? Чому Гаррі не зрозумів натяків Ендрю? Їхні знайомства, приховані двозначності, відверта брехня про свідка, який нібито бачив Вайта в Німбіні. Невже це все було потрібно лише для того, аби відволікти його від Вайта, змусити його побачити? Ендрю все влаштував так, щоб займатися цією справою в парі з іноземцем, який, як він думав, танцюватиме під його дудку. Та чому Ендрю сам не зупинив Отто Рехтнагеля? Що ж їх зв'язувало, якщо був потрібен посередник в особі Гаррі? Отто і Ендрю були коханцями? І Отто сумував від нещасливого кохання через Ендрю? Але тоді навіщо Ендрю треба було вбивати Отто просто перед затриманням? Отже, у нього був інший план – зупинити Отто і при цьому приховати від усіх, що вони були коханцями. Наприклад, зробити так, щоб на Отто вказав Гаррі, а потім підстроїти загибель Отто ніби під час самооборони або спроби втечі. Що-небудь подібне до цього. Гаррі все обдумав і зрозумів, що тут щось не в'яжеться. Виходить, що доля Отто було вирішено наперед. Але Ендрю потрапив до лікарні, події розвивалися дуже стрімко і реалізувати попередньо сплановане не вдалося. «Дай мені 2 дні», – сказав він. Гаррі прогнав п'яну як чіп жінку, яка хотіла підсісти за його столик. Але навіщо Ендрю знадобилося після вбивства вчиняти ще й самогубство? Адже він міг піти безкарним. Чи міг? Його бачив освітлювач. Про його дружбу з Отто знав Гаррі, та й алібі у нього не було. «Вже пішли титри?» «Ні, почекайте. Припустимо, що Ендрю розраховував застрелити Отто під час невдалої спроби арешту. Адже якби Отто вижив, справа привернула б увагу преси. Ендрю могли викрити. Заголовки в газетах. «Чорний слідчий, колишній коханець маніяка». І величезна фотографія Ендрю. Це розбило б його життя. До того ж, Ендрю, ймовірно, відчував провину за те, що не зупинив Отто раніше, і тому сам виніс йому смертний вирок, який не може винести австралійський суд. Існує багато способів спровокувати стрілянину і вбити злочинця під час спроби втечі. Уникнути покарання за банальне вбивство значно важче. Голова Гаррі ніби вибухнула. Ендрю міг усунути Отто, перш ніж на нього вийшов Гаррі і решта команди. Та й навіщо чоловікові вбивати колишнього коханця, щоб приховати свою орієнтацію в місті, де такі відхилення навіть схвалюються? Та ще й потім убивати самого себе. Голова тепер боліла так, ніби по ній бухали молотком. З очей аж іскри сипалися, а він намагався знову і знову обдумати свою версію. Та щоразу виникали нові суперечності. Може, Маккормак мав рацію? Просто день видався спекотним для його зболілої душі. Про те, що Ендрю Кенсінгтон міг приховувати і дещо гірше, ніж гомосексуальні схильності, Гаррі намагався не думати. Над ним нависла тінь. Світло лампи затулило голова офіціанта. У його силуеті Гаррі примарився висолоплений синяво-чорний язик Ендрю. «Що-небудь іще, сер? У вас тут є напій «Чорна змія»?» «Джимбі Микола». Тепер усе вибухнуло в нього всередині. «Чудово! Подвійну чорну змію без коли!» Гаррі збожеволів. Попереду були сходи, позаду теж сходи і вода. Хаос. Щогли в бухті розгойдувалися туди-сюди. Гаррі не розумів, як він опинився на цих сходах. «Треба йти вгору». «Вгору на щастя», – завжди казав батько. Важко хапаючись за стіни, він звівся на ноги. Назва «Шалі-Авеню» ні про що йому не говорила, тож він вирішив йти світ за очі. Хотів поглянути на годинник, але не знайшов його. На вулицях було темно і майже безлюдно. Гаррі здогадувався, що вже пізно. Знову якісь сходи. Ось сходинка. Гаррі повернув праворуч. Маклей-стрит. Напевно, він йде дуже довго, що йому так болять ноги. А може він біг? Чи навіть упав? Коліна на лівій холоші роздерте. Він минув кілька барів і ресторанів, усі зачинені. Гаразд, хай пізно, але невже в багатомільйонному Сіднеї не можна знайти випавку? Він вийшов на проїжджу частину, щоб зловити таксі. Жовту машину з ліхтариком. Вона була зупинилася, та шофер передумав і поїхав далі. «Чорний видок, мабуть, у мене», – подумав Гаррі і зареготав. Потім на його шляху почали траплятися люди. До нього долинули звуки голосів, машини і музики. Повернувши за ріг, Гаррі відразу зрозумів, де він. Оце повезло, він потрапив у район Кінгс-Крос. Перед ним лежала гомінка Дарлінгхерст-Роуд, суціль освітлена вогнями. Тепер усе стало можливе. У перший бар його не пустили, але до китайської забігайлівки він увійшов і дістав великий пластиковий стакан віскі. У забігайлівці було темно і задушливо. Вицідивши віскі до краплі, він знову вийшов на вулицю і схопився за стовп. В очах рябіло від миготіння машин. Гаррі намагався надумати про те, що сьогодні ввечері його вже знудило в барі просто на долівку. Раптом він відчув, як хтось штовхнув його спину. Обернувшись, він побачив рот. Великі червоні зуби і ряд зубів без одного ікла. «Чула про Ендрю. Жах!» – сказав рот. І далі жував жуйку. Це була Сандра. Гаррі спробував щось сказати, але в нього нічого не вийшло. Сандра здивовано витріщилася на нього. «Вільна?» – насилу вимовив він. Сандра розсміялася. «Так, але, гадаю, зараз це тобі ні до чого». «Думаєш?» – спромігся нарешті Гаррі на відповідь. Сандра поглянула довкола. Гаррі здалося, що в тіні промайнув блискучий костюм. Теді Монгабі, напевно, десь неподалік. «Слухай, я на роботі. Іди додому, проспися, а вранці поговоримо». «У мене є гроші!» – Гаррі поліз за гаманцем. «Сховай зараз же!» – відштовхнула його Сандра. «Добре, я з тобою піду, і ти мені заплатиш. Але не тут, гаразд?» «Ходімо до мого готелю, за рогом, Кресцент», – запропонував Гаррі. Сандра знизала плечима. «Як скажеш». Дорогою вони зайшли до винної крамниці, де Гаррі купив дві пляшки Джимбіна. Нічний портьє в Кресценті з голови до ніг оглянув Сандру, коли та увійшла. Він уже хотів був щось сказати, але Гаррі випередив його. «Ніколи не бачив таємних інформаторів поліції?» Нічний портьє, молодий азіат у костюмі, непевно посміхнувся. «Гаразд, ти її не бачив. Дай мені ключі від номера, у нас справи». Здається, портьє не повірив у цю маячню, але ключі видав без заперечень. У кімнаті Гаррі вигріб усе спиртне з міні-бару. «Це мені!» – він взяв пляшку Джимбіна. «Решта тобі, вибирай!» «Бачу, тобі дуже подобається віскі», – сказала Сандра, відкриваючи пиво. Гаррі спонтеличено поглянув на неї. «Звідки ти знаєш?» «Більшість п'ють різну гидоту, просто для різноманітності». «От як? І ти теж п'єш?» Сандра знизала плечима. «Не те, щоб п'ю. Я намагаюся кинути. Худну». «Не те, щоб», – повторив Гаррі. «Тобто ти сама не знаєш, про що говориш? Дивилася, покидаючи Лас-Вегас з Ніколасом Кейджем?» «Що?» «Проїхали. Загалом кіно про алкоголіка, який вирішив упитися до смерті. У це я якраз можу повірити. Але він дудлив усе, що трапиться. Джин, горілку, віскі, бурбон, бренді, всяку погань. Згодиться, якщо вибирати нема з чого. Та цей хлопець прийшов у відому на весь світ винну крамницю Лас-Вегаса. У нього купа грошви, і йому однаково що пити. Взагалі однаково. Ніколи не бачив п'яницю, якому плювати, що пити. Якщо вже ти знайшов своє піло, то пити будеш лише його, вірно? А фільм навіть номінували на Оскар. Гаррі закинув голову, залпом видудлив свою пляшку і пішов відчиняти балконні двері. «А далі?» – запитала Сандра. «Спився!» – сказав Гаррі. «Я запитую, дали йому Оскара?» «Візьми із сумки пляшку, іди сюди. Посидимо на балконі, подивимося на місто. У мене дежавю!» Сандра прихопила дві склянки, пляшку і сіла поряд з ним, притулившись спиною до стіни. «Забудьмо, що творив цей диявол за життя. Вип'ємо за Ендрю Кенсінгтона!» Гаррі розлив віскі по склянках. Мовчки випили. Гаррі засміявся. «А той хлопчина з бенд, Річард Мануель, у нього були серйозні проблеми не тільки через пияцтво, а по життю. І він не витримав, повісився в готелі. У нього вдома знайшли 2000 пляшок і всі однаковісінькі, з-під Гран Марньє. Лише з-під нього, розумієш? Мерзенний апельсиновий лікер. Він знайшов те, що йому було потрібно. Куди там Ніколасу Кейджу? Гет, на дивному світі ми живемо!» Він широким жестом показав на зоряне небо Сіднея. Випили ще. Очі Гаррі почали злипатися. Сандра провела рукою по його щоці. «Слухай, Гаррі, мені час іти, а тобі, думаю, час спатоньки». «Скільки коштує ціла ніч?» Гаррі налив собі ще віскі. «Не думаю, що...» «Почекай, доп'ємо і почнемо. Обіцяю кінчити швидко», усміхнувся Гаррі. «Ні, Гаррі, я піду». Сандра встала і схрестила руки на грудях. Гаррі теж підвівся, не втримав рівновагу і хитнувся до балконних перил. Та Сандра втримала його. Він повис на її худому плечі і прошепотів. «Доглянь за мною, Сандро, цю ніч. Заради Ендрю». «Що я кажу? Заради мене». «Теді ще подумає...» «Теді отримує свої гроші і заткнеться. Будь ласка». Сандра зітхнула. «Ходімо, але давайте спочатку знімемо з вас це лахміття, містер Хоулі». Додягнувши його до ліжка, вона зняла з нього черевики і штани. Сорочку він дивом зумів розстебнути сам. Сандра миттю стягла через голову свою чорну міні-спідницю. Без одягу вона була зовсім худа. Стирчасті плечі і стегна, маленькі груди й обтягнуті шкірою ребра, схожі на пральну дошку. Коли Сандра вимикала світло, Гаррі помітив у неї на спині і ногах великі синці. Вона лягла поряд з ним, провела рукою по його гладеньких грудях і животі. Від неї трохи ткнуло потом і цибулею. Гаррі дивився стелю і дивувався, що ще може розрізняти запахи. «Цей запах, – сказав він, – від тебе чи твоїх сьогоднішніх клієнтів?» «І те, і інше, – відповіла Сандра. – Неприємно?» «Та ні, – сказав Гаррі, хоча й не розумів, що вона має на увазі – запах чи клієнтів. «Ти п'яний, як чіп, Гаррі. Не треба». «Ось», – Гаррі поклав її вологу теплу руку собі між ніг. Сандра розсміялася. «Ого, а мама казала, мужики від випивки тільки язиком вихати мастаки». «А у мене все навпаки», – сказав Гаррі. «Язик німіє, зате розв'язується все інше. Не знаю чому, але так було завжди». Сандра сіла на нього, стягнула трусики і, облишивши балачки, взялася до своєї справи. Він дивився, як вона підстрибує вгору-вниз. Вона зустріла його погляд і посміхнулася, як людина, що зустрілася з кимось поглядом у трамваї. Гаррі заплющив очі і, слухаючи ритмічне поскрипування ліжка, подумав, що не зовсім врахував дію алкоголю. Він майже нічого не відчував. Сандра невпинно працювала. Думки Гаррі сповзли під ковдру, виповзли з ліжка і вилетіли у вікно до зоряного неба, через океан, до берега, відокремленого від моря, білою смужкою. Спустившись, він зрозумів, що це пляж, а підлетівши ближче, впізнав містечко, в якому бував раніше, і дівчину, що лежала на піску. Вона спала. Він приземлився поряд із нею, тихо, щоб не розбудити її, ліг і заплющив очі. Коли він прокинувся знову, вже вечоріло. Він лежав на пляжі сам. Неподалік, перед фасадами високих готелів на тому боці вулиці, проходжувались люди, яких він, здається, десь бачив. Може, в кіно? Дехто був у темних окулярах і прогулювався з маленькими худими собачками. Гаррі підійшов до води. Він збирався увійти в неї, але побачив, що там повно медуз. Вони злегка гойдалися на хвилях, розкидавши червоні нитки, щупались. І в цьому м'якому жилеподібному дзеркалі Гаррі розгладів контури облич. Поруч прогримів корабель. Він підходив усе ближче і раптом розбудив Гаррі. Його трясла Сандра. «Хтось прийшов!» – прошепотіла вона. Гаррі почув стукіт у двері. «Чортів адміністратор!» Він скочив з ліжка і, прикриваючись подушкою, відчинив двері. На порозі стояла Брігіта. «Привіт!» Посмішка її застигла, тільки-но вона побачила його змучене обличчя. «Що з тобою, Гаррі? Щось не так?» «А то ж», – відповів Гаррі. «Не так». У голові білими спалахами бився пульс. «Чому ти прийшла?» «Мені так і не зателефонували. Я все чекала, а потім зателефонувала їм сама. Ніхто не відповів. Мабуть, переплутали час і телефонували мені, поки я була на роботі. Літній час і таке інше. Швидше за все, не врахували різницю в поясах. Дуже схоже на тата». Вона говорила швидко, вдаючи, ніби немає нічого особливого в тому, що стояти посеред ночі в готельному коридорі і базікати про дурниці з хлопцем, який, очевидячки, не хоче пускати тебе всередину. Вони стояли і дивилися одне на одного. «У тебе в номері хтось є?» – запитала вона. «Так». Голос у Гаррі прозвучав так, ніби хруснула галузка. «Ти п'яний!» – і сльозами на очах вигукнула вона. «Знаєш, Брігіто...» – вона штовхнула його в груди, він відступив на кілька кроків, і вона увійшла за ним. Сандра вже надягала спідницю і намагалася взутися в туфлі. Брігіта скорчилася, ніби від болю в животі. «Ти, шльондра!» – вигукнула вона. «Вгадала!» – сухо відповіла Сандра. Вона сприймала усе це з більшим спокоєм, ніж Гаррі або Брігіта, але все одно їй хотілося чимшвидше піти. «Забирай свої речі і геть звідси!» – задихаючись від сліз, крикнула Брігіта і жбурнула в Сандру її чорною сумочкою. Сумочка впала на ліжко, і з неї випало все, що в ній було. Гаррі стояв похитуючись посеред кімнати і з подивом дивився, як із сумки випав скудлатий пекінес. Поряд із ним валялася зубна щітка, сигарети, ключі, шматок зеленого криптоніту і різнокольорові презервативи. Сандра сумно зітхнула, схопила пекінеса за шкірку і запхала його назад. «А гроші, солоденькі?» – запитала вона. Гаррі не зрушив з місця. Сандра підібрала його штани і витягла з них гаманець. Брігіта сповзла в крісло. Крім її тихих ридань і голосу Сандри, що відлічувала гроші, в кімнаті не було жодного звуку. «Пішла я звідси», – сказала Сандра із задоволеним виглядом і вийшла. «Зачекай», – гукнув Гаррі, але було пізно. Двері, грюкнувши, зачинилися. «Зачекай?» – перепитала Брігіта. «Тобто ти її ще чекаєш?» – вигукнула вона, встаючи з крісла. «Козел! Чортів бахур і п'яниця! Як ти міг?» Гаррі спробував був обійняти її, але вона вирвалася. Вони стояли один проти одного, як боксери на рингу. Брігіта немов упала в транс, засліплені ненавистю очі, перекошений від люті рот. Гаррі подумав, що якби в неї в руці був ніж, вона, не вагаючись, вбила б його. «Брігіто, я... Геть із мого життя! Пий, поки не здохнеш!» Вона крутнулася на каблуках і вибігла геть, хряснувши дверима так, що задвихтіла вся кімната. Задзвонив телефон. Говорив адміністратор. «Що відбувається, містер Ховлі?» Телефонувала пані із сусіднього номера і... Гаррі поклав слухавку. Він раптом страшенно розлютився, йому захотілося щонебудь знищити. Він схопив зі столу пляшку і зібрався шпурнути її об стіну, але в останню мить передумав. «Треба завжди тримати себе в руках», – сказав собі Гаррі, прикладаючись губами до пляшки. Дзвякнули ключі, відчинилися двері. Гаррі прокинувся. «Зараз мені нічого не треба, приходьте пізніше», – крикнув Гаррі в подушку. «Містер Говлі, я представляю правління готелю». Гаррі повернувся. У кімнаті стояли двоє в костюмах на добрячій відстані від ліжка, але з дуже впевненим виглядом. В одному Гаррі впізнав вчорашнього чергового адміністратора. Другий провадив. «Ви порушили регламент готелю. Шкодую, але вам доведеться покинути його якнайшвидше, містер Говлі». «Регламент?» – Гаррі знудило. Чоловік у костюмі відкашлявся. «Ви привели до себе в номер жінку, яку ми підозрюємо у проституції. Крім того, посеред ночі ви розбудили своєю сваркою півповерху. У нас респектабельний готель, і нічого подібного ми не допускаємо, містер Говлі». У відповідь Гаррі гмикнув і повернувся до них спиною. «Чудово, представники правління. Я і так сьогодні їду. Дайте спокійно доспати, поки я випишуся». «Вам слід було виписатися ще зранку, містер Говлі», – сказав адміністратор. Гаррі поглянув на годинник. «Чверть на третю». «Ми намагалися вас розбудити». «Літак». З другої спроби Гаррі зумів поставити ноги на підлогу і встав, забувши про те, що він голий. Адміністратор і другий службовець перелякано відвернулися. У Гаррі запаморочилась голова, стеля попливла, і він сів знову на ліжко. Потім його знудило.